5 zł w marketach OBI. Szczegóły w regulaminie. Przenieś numer do Play i wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym smartfonem, a nie zapłacisz za niego aż przez 6 miesięcy. Ale to nie wszystko. Przy zakupie oferty z dowolnym smartfonem Samsung nie zapłacisz za niego przez 9 miesięcy. Ty też przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce. Wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym Samsungiem i nie płać za smartfon przez 9 miesięcy. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 października, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Mocno wieje, tak będzie do wieczora. Milion euro trafi do trójki laureatów tegorocznego Nobla z chemii. Szef pomorskiego KOD-u winny, ale nie będzie ukarany. Tak zdecydował gdański sąd. Synoptycy ostrzegają, na zachodzie, południu i w centrum wieje porywisty wiatr. Sprawcą jest Nisz, który z nadmorza bałtyckiego przemieszcza się na wschód. Wraz z nim przemieszcza się strefa frontu, za którym napływa chłodna masa powietrza. Do późnego popołudnia mocno może też wiać na Pomorzu, mówił w TVP Info synoptyk IMGW Sławomir Guzek. Do godziny 17 będzie wiało dość silnie na Pomorzu Zachodnim, a do 20 na Pomorzu Wschodnim. Będą to już ostrzeżenia pierwszego stopnia. W porywach wiatr osiąga prędkość od 70 km na godzinę na wschodzie do 85 w centrum i 110 wysoko w górach. W związku z wysokim poziomem Bałtyku niemal w całym, na całym wybrzeżu przewidywane są gwałtowne wzrosty poziomów wody. Dla pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano drugi stopień ostrzeżenia hydrologicznego. 9 milionów koron, czyli prawie milion euro, trafi do trójki laureatów tegorocznego Nobla z chemii. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided. Szwedzka Akademia Nauk postanowiła przyznać tegorocznego Nobla z chemii w połowie dla Frances Arnolda za wynalazek kierowanej ewolucji enzymów, a pozostałą połowę do podziału dla George'a Smitha i Gregory Wintera za prezentację fagową peptydów i przeciwciał. Synteza białek za pomocą kierowanej ewolucji polega na poddawaniu genu kodującego białko kolejnym rundom mutacji, selekcji, powielania i powtarzania tego cyklu, aż do uzyskania genu kodującego białko o pożądanych właściwościach. Minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił pilotaż trombektomii mechanicznej w udarach mózgu. To procedura usuwania skrzeplin stętnic wewnątrzczaszkowych w udarach niedokrwiennych. Od 1 grudnia 7 ośrodków w kraju zintegrowanej sieci będzie wykonywać trombektomię mechaniczną. Testujemy w tym pilocie, jak organizacja dyżuru 24 godziny, 7 dni w tygodniu, cały rok, 365 dni w roku oraz sieć powiązań z poszczególnymi oddziałami udarowymi w regionie, z pogotowiem ratunkowym, jak to będzie działało, jaki jest koszt takiego całego systemu, takiej całej sieci. W całym kraju trombektomię mechaniczną wykonuje teraz 28 ośrodków. Zarzut narażenia na niebezpieczeństwo swojego dziecka usłyszała 37-letnia Koreanka z Warszawy. Według policji kobieta miała zostawić 4-latka w domu i wyjść po piwo. W tym czasie chłopczyk wypadł z balkonu. Chłopiec przeżył, upadek zamortyzowały krzaki przed budynkiem. Matka miała ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Szef pomorskiego KOD-u winny, ale nie będzie ukarany. Tak zdecydował gdański sąd. Radomir Szumełda odpowiadał za znieważenie młodzieży wszechpolskiej. Chodzi o zajścia z 2016 roku w czasie pogrzebu Inki Zagończyka przed Bazyliką Mariacką. Doszło tam do przepychanek i szarpaniny. W wypowiedzi dla mediów szef pomorskiego KOD-u twierdził, że w ataku brali udział narodowcy. Nazwał ich bandytami. Młodzież wszechpolska wystąpiła do sądu z prywatnym aktem oskarżenia. Domagała się przeprosin i 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sąd uznał, że Radomir Szumełda zniesławił Wszechpolaków, ale odstąpił od wymierzenia mu kary. Postępowanie warunkowo zawiesił na rok. Szumełda będzie musiał przeprosić młodzież wszechpolską w internecie i zapłacić 1000 zł na cel społeczny. I jeszcze rzecz o pieszych, bo zmrok zapada coraz wcześniej. Rzeczniczka lubelskiej policji Renata Laszczka. Kiedy poruszamy się poza terenem zabudowanym o zmroku, jesteśmy ubrani w ciemną kurtkę, w ciemne spodnie, nie mamy nic tak naprawdę jasnego na sobie, kierowca jest w stanie zobaczyć nas z odległości około 40 metrów. W momencie, jeżeli zakładamy taki niewielki odblask, ten czas reakcji kierowcy jest znacznie dłuższy, bowiem jest on nas w stanie zobaczyć z odległości około 150 metrów. To już jest czas, kiedy może w porę wyhamować. Za brak odblasków u pieszych poza terenem zabudowanym grozi, gdzie nie ma chodnika, grozi mandat w wysokości 100 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A skąd pan znasz moje dane osobowe? Kto ujawnił ja ich panu? Pana, sam pan mówił. Ja nic nie mówił. Ja swoje dane chronię jak źrenice. Ale przecież pan tutaj właśnie powiedział... Nic nie powiedział. Nic nie powiedział. To pewnie ten skubany grabiś ryża ma u panu. Już ja jego załatwię. Ja jemu dam. Drugi raz jego oddam. Po co? Ale drogi panie, po co tyle nerwów? Po co tyle złości? A czy to w ogóle ma sens być takim całkiem anonimowym? Takim całkiem bezosobowym? Bez imienia, bez nazwiska? Oczywiście, wiesz pan, że tak, naprawdę. A? Słuchaj pan, ja ostatnio był na cmentarzu. Znaczy, tak osobiście. Tak. I tam te groby wszystkie jawne. Wszędzie podpisane dane osobowo. Sporo, owszem, nawet zadbanych, ale bardzo dużo takich zapuszczonych, wie pan, ani świeczki, ani kwiatka. To smutne, faktycznie. Właśnie, smutne, a znów, jak ja raz był we Warszawie, to ja widział przepiękny grobowiec, gdzie leży jeden zupełnie nieznany. A? I tam wspaniałe kwiaty, znicze, nawet warta się stoi. No i co z tego? Ja by też tak chciał. Mam 16 lat i doby dwie, a pan już nie. Serce się do życia mocno rwie, panu już nie. Czeka mnie w pierwsza randka, może jeszcze tego roku, może poderwę Antka, może kogoś z oskoku. Może mrugnę do Szymona, puszczę perskie oko, on pochwyci mnie w ramiona, uniesie wysoko. Bo on taki silny jest, on tak to lubi i mu ciągle się chce. Panu już nie. Młodość moja, proszę pana, nie chcę słyszeć o baranach, o termosach i ceratach, podgrzewanych materansach. W nocy to ja sypiam nago, nie wiem co to jest lumbago. Rwa kulszowa ponoć rwie. Pan już wie? Ja jeszcze nie. Będę tańczyć, tańczyć. Dana, proszę pana, za 2 lata żegnaj szkoło. Kochana, czeka na mnie mój królewicz i złota kareta, a na pana, apteka. Drugą część audycji zaczniemy smakowicie. Od typowych obaw bywalce chińskich punktów gastronomicznych ci to kuciak, ci to kłot. Kabaret Anim Rumru, chińska restauracja. A skończymy dylematem dorastającej młodej damy w kwestii narzeczeństwa w piosence Agnieszki Osieckiej, Krystyna Sienkiewicz. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Chińskie jedzenie to jest jedzenie, które jedzą Chińczycy. No jakieś coś z pałeczkami, jakiś ryż albo coś takiego. Nie lubię chińskiej kuchni, bo jest niedobra. Lubię ostry smak. No, ciot! No, cpan! No, ciot! No, cpan! そもそも小発想ですよ。 Nas klient, nas pan. Nas klient, nas pan. Dzień dobry. Nas klient, nas pan. Dziękuję. Dzień dobry. Co to jest? Łotyn. Przepraszam, ja nie rozumiem. Pytam, co to jest? Łotyn. A jaśniej? Pytam, co to jest? Łotyn. Miska! Miska, bardzo śmieszne, bardzo. Dziękuję. Posłuchaj mnie, Chińczyku, ja nie pytam o to, tylko o to, co jest w środku. Kutak w tycie na otro. Co takiego? Kutak w tycie na otro. Kurczak w czeszcze na ostro. Tak. Ha, a ja z waszej ulotki zamawiałem kopytki w sosie na wynos. Nie kurczak, kopytki. My kopytki nie przedajemy. Zaraz. Jak to? Moment. Co to znaczy my kopytki nie sprzedajemy? Co to znaczy w ogóle? To w takim razie dlaczego są w waszej ulotce? Chłyt materki dobi. Przepraszam, co? Chłyt materki do. To jest, proszę pana, jakiś w takim razie chiński chwyt marketingowy. Ale działa! Działa. I ja też zaraz zadziałam, jak nie dostanę czegoś normalnego do jedzenia, rozumiesz? Jak się masz? Ping-pong. Andrzej Grugba, 100 lat. Posłuchaj mnie. Chcę coś normalnego do jedzenia. Zamawiałem jedno, dostałem drugie. Jasne? Coś normalnego. Rozumiesz? Nie wszystko. Pan mówi powoli. Ja się dużo domyślać. Będę mówił powoli. A ty sobie weź ten chiński ołóweczek i na tej malutkiej chińskiej karteczce tak sobie zapisz. Nasz klient, nasz pan. Schabowy. Na dody. Tak. Ziemniaki. Niu taty. Tak. I surówka. Z czerwonej kapusty. Tak. Tak. Niu to ta, co kato ta. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Nie ma. Nie ma? Nie ma, tak? Nie. To przepraszam bardzo, po co bazgrolisz po tej kartce? Stawiasz te mróweczki swoje. Co tam nabazgroliłeś w takim razie? Jak wiesz, że schabowego nie ma. Co tam bazgrolisz? Tajgonki. Ryż dwa dywami. Ryż z warzywami. I turówka od kapusty. Surówka z kapusty, tak? Tak. Z czerwonej? Pekińskiej. Posłuchaj, moja cierpliwość w tym momencie się kończy. Liczę do trzech i oczekuję, że zaproponujesz mi coś normalnego do jedzenia. Jasne? Raz, dwa, trzy. Kocham cię! Zlituj się. Znajdź mi coś do jedzenia. Zajrzyj w tą chińską ulotkę i znajdź mi coś normalnego do jedzenia. Telentina pięć smaków. Cielęcina pięć smaków. Dziękuję, już raz jadłem. Tak? Tak. Pół godziny szukałem mięsa między wiórkami bambusa. A jak znalazłem, to się okazało, że to kalafior. Nasz klient, nasz pan! Ja chcę coś do jedzenia. Łeb to wina. Słucham? Łeb to wina. W Wieprzowina! Tak! Wieprzowina. Ciekawe, ile smaków? 17? Ja nie lubię chińskiej kuchni. Przyszedłem tu, bo miałem blisko, a jeść mi się chce. Jasne? Chcę coś normalnego. Ja nie lubię chińskiej kuchni. Z chińskich rzeczy lubię tylko podkoszulki. To mody dupa. Co takiego? Dupa. Zupa. Dupa. Zupa. Dupa, chińska. Ale dlaczego chińska? Nie ma innej? Nie, dupa chińska, ale robiona w Radomiu. W ogóle nie smakuje jak chińska. Zaraz. Chińska zupa robiona w Radomiu? Tak. Nie smakuje jak chińska? W ogóle. Słowo? Tak. Może być. Ale tak? Ma nie smakować jak chińska, jasne? Nasz klient, nasz pan... Dobra. A z czego ta zupa? Nie wiem, nie piszę po chińsku na opakowaniu. Może z psa? O nie, my z psa robimy cielęcinę. A z kota? A z kota to kisiel i ciastka. A długo jeszcze będę czekał? 3 minuty. Jakieś chińskie 3 minuty chyba. Dobra zupa, ja tu z głodu umieram. Już niosę, lecę, będzie dobra zupa. Nasz klient, nasz pan. O kurwa. Co żeś narobił, Chińczyku? Co pytam? Przychodzę tu się najeść. Jestem głodny, zły, śpieszy mi się, a ty oblewasz mnie tą cholerną chińską zupią z Radomia. Hutang tangze. Hutang tangze. Wiesz, co możesz teraz zrobić? Napisz do swoich rodziców na karteczce ołówkiem, żeby cię przechrzcili na nieszczęście. Jasne? Nieszczęście. Tak. Dobranoc. Ja wielkie nieszczęście. Klient dzisiaj wielkie szczęście, wielkie. Tak pomyślej, co by było, jakby dupa była gorąca. Potrzebny mi jest narzeczony. Już chciałam wygnać grzeszne myśli, te serce. choć ja w cerkiew chcę, co dzień modlę się. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Muzyczna poczta za kilka minut. Czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 3, klub UKF, małpopolski radio.pl. Ale wcześniej porozmawiamy o nowym konkursie Start Nagranie. Cześć, tu Benio. Janek. Bartek. I Emik. Już wkrótce możecie usłyszeć nasz zespół The Raptors w programie Start Nagranie Trójka. Zespół The Raptors w studiu Trójki. Piotr Naglowski, witam. Dzień dobry. Już w najbliższy piątek po 22.05 premiera konkursu Start Nagranie. Ty będziesz jednym z jurorów jako szef agencji muzycznej Polskiego Radia. No i przed tobą jednak sprawa bardzo odpowiedzialna, bo chyba ty będziesz w dużym stopniu wybierał, kogo chcesz wydać. Nie, to w ogóle nieprawda. Sugerujesz jakieś... Nie, sugeruję to, że zwycięzca konkursu... Tomku, wypuszczasz w eter kalumnię. Nie, ja mówię o tym tylko, że ten, który wygra konkurs, bez dyskusji nie będzie miał płytę w Polskim Radiu. Dokładnie. Ale tych ciekawych zespołów podczas tego konkursu może być na tyle dużo, że tych płyt będzie więcej. Absolutnie. Pewnie dlatego jestem jednym z członków jury, bo mam okazję słuchać tych, którzy zgłaszają się, tych, których grono jurorskie wybierze do konkursu. I tak to sobie właśnie wyobrażam, że wcale niekoniecznie tylko ten jeden zespół, wykonawca, artysta, który wygra, będzie godzien tego, żeby z nim pracować dalej. To jest taki pomysł i tego konkursu, i w ogóle tego, jak agencja w tej chwili działa, żeby znajdować ludzi, których na przykład Trójka nie tylko wylansuje, jak kilku artystów, których w ciągu ostatnich miesięcy oglądamy na różnych koncertach bardzo znanych, ale żeby ci artyści również fonograficznie byli związani z Polskim Radiem, bo jesteśmy w stanie, możemy, potrafimy. Bo tak się dziwnie dzieje, że jakoś przedtem nikt na to nie wpadł, że artyści lansowani i wylansowani i artyści, którym Trójka pomogła zaistnieć na rynku, również mogą być artystami programu Trzeciego. Natomiast Polskiego Radia. Natomiast prawda jest taka, że przed Wami zadanie niezwykle trudne. Zgłoszenia mogą wpływać na stronę trójkową do końca października. Po 3 tygodniach jest ponad 500, a tylko 35 wykonawców. Jeżeli po 3 tygodniach jest prawie ponad 500, to tak lekko szacując, myślę, że do 2000 dojdzie. Bo najwięcej zgłoszeń będzie w ciągu ostatniego tygodnia, w ciągu ostatnich dni. Na co zwracasz szczególną uwagę, słuchając tych zespołów? Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, i to jest akurat w kontekście zespołu The Raptors, którego słuchaliśmy przed chwilą, nagrania na język, w którym śpiewają nasi młodzi artyści. Ponieważ ja jestem stanowczo przekonany i za każdym razem podkreślam, że przynajmniej w mojej ocenie ci, którzy śpiewają po polsku, już mają 3 długości do przodu. Stąd kiedyś był Rok po polsku w Trójce. Był kiedyś Rok po polsku. Sam wymyśliłem tę nazwę. A ja słuchałem regularnie. Nie tylko ty. No wiem, że nie tylko ja, ale ja mogę to powiedzieć. Inni nie mogą. I zaraz powiem dlaczego. Bo to nie chodzi o to, że tu jakieś inne względy, tylko takie względy, że na ogół są 2 argumenty ze strony tych, którzy śpiewają po angielsku. Jeden argument jest zupełnie oczywisty, że po angielsku łatwiej się pisze teksty. Ponieważ, jak się umi. Jak się umi. Ale no po prostu każdy, kto 3 słowa mówi po angielsku, to wie, że tam są krótkie sylaby, że łatwiej się podkłada te sylaby i słowa są krótsze, łatwiej się to się podkłada pod dźwięki. Po polsku jest trudno napisać tekst dobry, a jeszcze trudniej napisać tekst, który będzie się składał jakoś z muzyką. Jakkolwiek wiele i jeszcze więcej przykładów w historii polskiej muzyki dowodzi, że da się to zrobić. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, i taki argument pada, no bo my chcemy do świata. To jest bardzo lokalne i bardzo prymitywne myślenie, że jeżeli chce się do świata, to trzeba natychmiast zaczynać od języka angielskiego, bo po pierwsze, jeżeli się chce do świata, to poza bardzo specyficznymi niszami, to pierwsze pytanie w świecie pada, a co zrobiliście na swoim lokalnym rynku? A z językiem angielskim u nas jest o tyle trudniej, że choćby koledzy we wszystkich stacjach, nie tylko w stacjach Polskiego Radia, jak mają zagrać coś po angielsku, to mają tak szeroką paletę utworów śpiewanych przez tak zwanych native speakers, gdzie ten angielski naprawdę jest angielskim, czy to brytyjskim, czy amerykańskim, że Polaków udających, że śpiewają po angielsku, nie trzeba popularyzować. Mało tego, no, wszyscy chcemy, żeby polskiej muzyki po polsku było jak najwięcej w Polskim Radio i w innych radiostacjach też. I ja uważam, że jeżeli chce się pójść w świat, to najpierw trzeba napisać coś po polsku, który jest to język polski trudniejszy. Potem trzeba znakomicie znać język angielski z wszystkimi jego niuansami, zarówno w piśmie, jak i w mowie. I tak mówić po angielsku, żeby ludzie tam nie usłyszeli, że to nie jest native speaker. Wtedy dopiero można używać tego argumentu. I to jest taka pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę. Druga rzecz, na którą trudno zwracać uwagę, ale to jest takie pytanie, które każdy powinien sobie zadać. Jak często gra koncerty, ile ma koncertów? Bo im więcej się gra koncertów, nie ma znaczenia, czy ludzie grają ze sobą pół roku czy trzy lata w sali prób. Sala prób to jest sala prób. A potem się wychodzi na scenę, potem się pojawia człowiek z drugiej strony sceny, tak jak tutaj nawet w studio Agnieszki Osieckiej, gdzie tych ludzi nie jest aż tak wielu, bo 200 osób niespełna, jurorów włączając, ale mimo wszystko pojawia się ten czynnik taki mentalny gdzieś z tyłu głowy. Ludzie, jeżeli się gra koncerty, to wtedy zupełnie inaczej to wygląda, bo tego stresu koncertowego, lekko paraliżującego, nie ma. I to słychać. No właśnie. Pierwszy odcinek, start nagranie już na bliższy piątek po 22.05. My już wiemy, kto wygra, ale nie zdradzimy. Nie. Piotrze, nagranie kolejnego programu już też niedługo, bo w najbliższy poniedziałek. No trzymam kciuki, żeby tych talentów było dużo, żebyś miał co robić przez cały kolejny rok. Ja wierzę, że będzie. Posłuchałem już wielu zgłoszeń. Jestem święcie przekonany, że jest z czego wybierać. Piotr Nagowski, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia, a przed nami jeszcze jeden zespół, który wystąpi na antenie już w najbliższy piątek. Cześć, jestem Janek. Kuba. Michał. Przyjechaliśmy do Was z Piaseczna i z okolic Piaseczna. Jesteśmy Lilac i już niedługo zagramy dla Was w programie Start Nagranie. In town halls, met disappointment. The people, the sprawling water, beastly eyes, kept flinging these boulders with words sunk in spiderwebs, mostly adjectives, a couple of phrases, 44 distant, optimistic lies, vacant reactions to my world's directions, seemed to fade away in a matter of seconds, seconds before my predictable death. I've been singing with outlaws, portable bandits, their voices help me calm down. Steep hills and sharp edges of my position look nothing like butterflies at night. Desolate railroads inviting houses, a walk on and on. Pay close attention to these figures every day, a rap on the door. To była grupa Lilac. Zagrają w audycji w konkursie Start na granie już najbliższy piątek w pierwszym odcinku po godzinie 22.05. Jeśli ktoś ma ochotę jeszcze się zgłosić, proszę zajrzeć na trójkową stronę. No i tam jest formularz, trzeba go wypełnić, wysłać piosenkę. No i jeszcze jest szansa zaistnieć, bo do końca października przyjmujemy zgłoszenia. Oj, ciężka praca przed jury, ciężka, ciężka. No ale warto. Jeśli mamy znaleźć jakiś diament, to poszukiwać zawsze warto. A my wracamy do, właściwie przechodzimy do muzycznej poczty UKF. Propozycja pierwsza na dziś. Dzień dobry. Można zamówić piosenkę? Prosiłbym o Pink Floyd, Coming Back to Life. While the sea To była grupa Pink Floyd. Właściwie to już wszystko w muzycznej poczcie UKF. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żądę, dziękujemy. Na koniec jeszcze jedno nagranie, a potem po 14 w tonacji trójki, dziś Piotr Kaczkowski. Dzień dobry, czy ja mógłbym poprosić utwór Gary Moore'a, Loner, płyty White Frontiers, bo to jest taka pogoda jesienna, to też takie irlandzkie brzmienia i bym bardzo poprosił.